شعرا نے نہ دیا رنگ اپنا بھی جم نے شعرا نے نہ دیا بخت گفتاری مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگا دے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگا دے نہ دیا بخت پکارے مجھے روز پہ جانے نہ دیا دیا